قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه عجم کی بندوان یم د غم شپې سبا کوم د غم شپې سبا کوم عجم کی بندوان یم د غم شپې سبا کوم د غم شپې سبا کوم پزړ کی را سروي تلارمان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه پزړ کی را سروي تلارمان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه هجران زور ورتای مدامیم سیر گریوانا مدامیم سیر گریوانا هجران زور ورتای مدامیم سیر گریوانا مدامیم سیر گریوانا خوش منزل تا میرا اولا یو درمان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه خوش منزل تا میرا اولا یو درمان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه پر ابا می وای هلتا هم والا ارمانونا هم والا ارمانونا پر ابا می وای هلتا هم والا ارمانونا هم والا ارمانونا ای کشکی زمالا سوی او گریوان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه ای کشکی زمالا سوی او گریوان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه د ژوند په خوان بهغا وخت سم پوی پروردګارا هاي پوی پروردګارا د ژوند په خوان بهغا وخت سم پوی پروردګارا هاي پوی پروردګارا فقط چې یو څورځي سمیح مان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه فقط چې یو څورځي سمیح مان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجیوسا تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه زساد الله سرت دا ملنگی کنج کول پچنگ یم ملنگی کنج کول پچنگ یم زساد الله سرت دا ملنگی کنج کول پچنگ یم ملنگی کنج کول پچنگ یم نصیب کی می یو زلوا کڑی سبحان د مدینه حلونا می جایو سا تر سلطان د مدینه نصیب کی می یو زلوا کڑی سبحان د مدینه حلونا می جایو سا تر سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجن یوسف تر سلطان د مدینه سلطان د مدینه سلطان د مدینه قاصدا سلام وایا پر جانان د مدینه حلونا میجن یوسف تر سلطان د مدینه